Ik heb vandaag een mooie boodschap. Maar eerst wil ik met een verhaaltje komen. Dat lang geleden hebben we een stukje Nederland in Indië. Daar wappert de Nederlandse vlag. 350 jaar is dat een stukje Nederland. Of een stuk Nederland. Want daar heb je 3.500 eilanden. En op een gegeven moment komen de Jappen, de Japanners. En die bezetten dat land. En alle Nederlanders worden in de gevangenissen gedood. En die hebben enorm geleden. Mijn vader, mijn opa, die heeft dan, de vader van mijn vader, die heeft dan de doodstraf gekregen. Omdat hij een radio luistert. En heel veel van mijn families en ooms en tantes, die hebben in die tijd enorm geleden. Sommigen hebben dagen onder water gezeten, tot zover. Er zijn erbij die moeten naar de zon kijken, dat ze tot vandaag nog steeds leven met kamogen. Dus je ziet bijna niets meer. Van de hele dag naar de zon kijken. Van zonsopgang tot zonsondergang. En afijn, dat zijn geen leuke verhalen. Maar na 3,5 jaar, toen kwamen de Engelsen om ze te bevrijden. En ze waren maar gekomen met één schip. En ze hebben al die gevangenissen geopend. En al die Nederlanders werden bevrijd. Wat een geweldige dag is dat. Wat wil ik eigenlijk vertellen? Wij hebben precies zo'n situatie. We wachten op verlossing. Het volk Israël heeft heel erg moeilijk onder verdrukking moeten leven van de Romeinen. En iedereen verwacht eigenlijk verlossing van die onderdrukking. Zoals die Nederlanders toen op Java of op heel Indonesië hadden. En wat gebeurt er dan? Hij stuurt zijn zoon, Yeshua, om weer weg te gaan. Hij is gekomen en hij is alleen weggegaan. En ik denk dat het voor, niet voor mij alleen, maar voor velen van ons onbegrijpelijk. Moeilijk. Ik ken een broeder die zegt van, hoe meer ik lees, hoe moeilijker ik ga het krijgen. Ik begrijp er steeds minder van. Dat hoor ik dus ook zeggen. Maar ik hoop dat ik hiermee, met dit woord die ik vandaag ga spreken, iets duidelijker mag zijn. Hoe eigenlijk die vork in de steel zit. Je hebt dus een paar dingetjes nodig om eigenlijk achter te komen hoe dat zit, mits je ook de taal goed beheerst. Wel, ik beheers die taal niet goed. Ik spreek het ook niet helemaal juist uit altijd. Maar ik heb wel een onderwijzer die mij geleerd heeft het woordje mits of indien te kennen. En daar ben ik eigenlijk God dankbaar voor. Mits of indien. Als die woorden er staan, je leest heel snel over het hoofd. Mits ik op tijd de huur betaald, mag ik in dat huis blijven wonen. Dat wil zeggen, als ik te laat ben, dan is de huurder gemachtigd om mij eruit te schoppen. Dan zit ik op straat. Dat is mits of indien de belofte. Dit is eigenlijk de enige ingrediënt van deze preek. Van deze boodschap. En anders dus helemaal niet. Maar ik wil even nog teruggaan over gisteren. Broeder Verdouw die maakte een foutje. Nou, niet zo groot foutje. Ik vergeef hem wel hoor. Hij had namelijk over de maaltijd des Heren en de voetwassing die we dus gedaan hebben een week geleden. En in zijn woord zegt hij dat die voetwassing ook goed was voor mensen. Het maakt niet uit hoe die eruit ziet. Het is ook bestemd voor mensen met lange neuzen. Hij maakte een foutje. Hij bedoelt dus voor iedereen die lange tenen hebben. Dat bedoelt hij eigenlijk. Amen. Ik hoor heel niemand amen zeggen. Weet u wat het is, broeders en zusters? Het is nu in het verleden. Maar zo'n dag als die voetwassing. Ik weet dat dat broeder Verdouw gezegd heeft. Dat is tegen onze natuur. En dat is die ook. Maar waar die eigenlijk goed voor dient is namelijk. Als wij een probleem hebben binnen deze gemeente. Dat kan. Je kan een probleem krijgen. Let wel, de eerste gemeente heeft ook een probleem toen die pas gevormd werd. Er waren dus mensen die voelen zich eigen gewoon als tweederangs mensen in die groep, in die eerste gemeente. En Yeshua die zegt ook, wat gij nu doet, begrijp hij nog niet, maar later zul je het begrijpen. Wanneer wij hier samen een probleem hebben om door één deur te gaan, dan is die voetwassing goed geschikt voor de volgende keer. Want daar toon je dat je bereid bent om alles te doen tegen je natuur om iets te betekenen voor je broeder. Er is niets belangrijker, onthoud dit goed wat ik zeg, er is niets belangrijker dan je broeder lief te hebben. Want je kan niet vader lief hebben en mij negeren. Ik zeg het u, er is geen plaats in het paradijs voor die mensen. Dit komt uit het woord van God. Ik wil met u samen 1 Johannes 4, vers 20. Indien iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan God, die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. Dit gebod hebben wij van hem. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. We kunnen op de hoogte zijn van de Torah en alles wat erbij hoort. De liefde, dat is het belangrijkste van alles. Ik heb ook niet over de liefde die wij in deze wereld kennen. Beslis niet over die liefde, want wij hebben wel die liefde. Voor degene die ons lief hebben. Nogmaals, wij zijn geheel anders. We hebben Yeshua leren kennen. We hebben een andere liefde geleerd. Aangeleerd, aangenomen. Dat is wat hij zegt. Ik wil er nog één tekst bij halen. En hoe kan het dan anders als uit 1 Korinthe 13? Ik wil lezen vers 3. Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. Zo belangrijk is de liefde. Maar dat is niet de liefde die wij in deze wereld kennen. Want echt waar, ik heb ook heel veel ongelovige mensen gekend die gewoon lief zijn voor elkaar. Die heb je genoeg. Maar dan nog is het niet die liefde die wij behoren te kennen. Want het is heel makkelijk om iemand lief te hebben die mij ook lief heeft. Maar die persoon die mij niet lief heeft, lief te hebben, dat gaat gewoon niet werken als een natuurlijke mens. Het gaat je gewoon niet lukken, hoe graag je ook wil. En toch zegt hij hier iets belangrijks. Als we dat dus niet hebben, zal het paradijs voor ons gewoon voorbij gaan. Wij komen daar beslist niet in. En daarom is vergeving ook heel erg belangrijk. Er was een schriftgeleerde. Die wist gewoon dat er een vrouw was die eigenlijk niet zo'n beste naam heeft in dat plaatsje. Waarschijnlijk was ze een hoer, of in ieder geval, ik weet het niet, staat er niet in. Maar het is een lelijke vrouw, een zondares. Nou, hoe kan het dan ook anders? Zij kwam aan de voeten van Jezus. Nou, laten we ook een stukje lezen daarin. Dat is wel mooi. Lucas 7, vers 37. En de fariseeën nodigden hem om bij hem te komen eten. En hij kwam in het huis van de fariseeën en ging aanleggen. En zie, een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat hij aan tafel was en het huis van de fariseeën. En zij bracht een albelastende kruik met mieren. En zij ging hem wenende achter hem staan, bij zijn voeten. En begon haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde het af met haar hoofdhaar. En kuste zijn voeten en zalf ze met mieren. Die fariseeën die snapten er helemaal niets van. Maar het mooie hiervan is dat deze vrouw, die betoonde gewoon liefde. Waar het eigenlijk om gaat is namelijk vers 47. Als je vers 47 gaat lezen, dan zegt Yeshua, daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al waren dat vele, want zij betoonde veel liefde. Maar, hier gaat het om, wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. Hoor je dat? Wie weinig vergeven wordt, betoont ook weinig liefde. Als wij niet vergeven worden van onze zonden, dan kunnen we ook niet veel liefde betonen. Dat gaat niet. Dat is ook het hele grote probleem. Er zijn heel veel mensen die gaan de fout in en die belijden hun zonde. Wel, het is goed, maar zo gaat het dus echt niet werken. De verloren zoon, die had een lege maag, die had honger en die had het eten van de varkens willen eten om zijn maag te vullen. Wat zegt die boer? Nee, die zijn voor de varkens. Je zou zeggen, het is onmenselijk. En wat zegt hij dan? Hij dacht aan zijn vader. Eten in overvloed. En hij zegt bij zichzelf, ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen dat ik gezondigd heb. Tegen hem en tegen God. En dan zegt hij iets heel belangrijk. Dat hij niet waard is om zijn zoon genoemd te worden. Wel, deze mens, die ging door de knieën. Hij beseft de zonde en hij maakt een stap naar zijn vader toe. De rest van het verhaal ken u. Wij doen dat niet zo. Echt niet. We hebben onze technieken. We hebben onze technieken. Oké, ik geef je een hand. Sander over. Niet meer mee omgaan. Anderen gaan opkijken. Dat is onze technieken. Dat is ons, zo doen we dat gewoon met elkaar. Of we willen of niet. Want we hebben namelijk vergeving van zonde nodig om die liefde te bezitten. De liefde Gods moet blijven in ons. Wij hebben niet in ons van nature. Dat hebben we niet. Dat moeten we leren. Wij moeten het leren. Leer van mij. Je hebt eerst die liefde nodig. En wees trouw in die liefde. Wanneer ik dus iets moet doen, omdat ik het moet doen, en ik doe dat dan, dan doe ik dat nog verkeerd. Dan doe ik dat nog gewoon verkeerd. Want ik doe het omdat het moet. En dat het, als ik dat ga doen, dan doe ik dat niet meer uit die liefde. Lieve mensen, ik ga weer verder. Ik wil met u samen naar het boekje Zacharia. Wanneer iemand vraagt, wanneer verlos u mij nou? Wanneer verlos u ons nou van deze ellende, van die Romeinse onderdrukking? Dan heeft hij dat niet zomaar verzonnen. Ik ga ook niet zomaar naar Schiphol toe en voor een deur wachten. Ik doe dat namelijk omdat ik iemand verwacht. Daarom kom ik op die vraag. Ik wil lezen Zacharia 7, vers 8. Ook tot Zacharia is het woord des Heren gekomen. Als er woordje ook staat, dat wil zeggen dat hij elders ook al aan een ander heeft verteld. Ook tot Zacharia is het woord des Heren gekomen. Dus andere profeten, andere mensen hebben dit ook al eerder gehoord. Zo zegt de Heere der Heerscharen, spreek eerlijk, recht en bewijs elkander liefde en barmhartigheid, verdrukt weduwe nog wees, bijwoner nog arme, en beraam niet in uw hart elkanders onheil. Maar zij weigeren te luisteren, zetten hun schouders er dwars tegenin en stopten hun oren toe om niet te horen. Dit heeft vader verteld voordat hij de profeet Zacharia aanspreekt. Dus andere profeten hebben dit ook al eens gehoord. Je zou dit ook in andere profeten kunnen lezen. Ik wil lezen Zacharia 8, de heilsbeloften. Een mooi stuk. Ik denk dat u dit verhaal beter kent als ik. Maar er is toch een maatje in. Het woord van de Heere der Heerscharen geschiedde aldus, zo zegt de Heere der Heerscharen, ik ben voor Sion in gloeiende ijver ontbrand. Zo zegt de Heere, ik keer weder tot Sion en ik woon binnen Jeruzalem. Jeruzalem zal de stad der trouw en de berg van de Heere der Heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden. Zo zegt de Heere der Heerscharen, er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, iedere met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. Dat zal dus gebeuren. Mensen zullen terug naar Jeruzalem toe gaan en ze zullen daar heel oud worden. Ook zullen de pleinen der stad vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen. Zo zegt de Heer der Heerscharen, al zal dit in de ogen van het overblijfsel van dit volk in die dagen te wonderlijk zijn, zo zou het dan ook in mijn ogen te wonderlijk zijn, luidt het woord des Heren der Heerscharen. Zo zegt de Heer der Heerscharen, zie, ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang der zon. Ik breng ze terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen. Zij zullen mij tot een volk en ik zal hun tot een God zijn. In trouw en in gerechtigheid. Gisteren hebben we er ook al wat gehoord over trouw en gerechtigheid. In gerechtigheid. Onze God is een God van trouw en van gerechtigheid. Niet mijn gerechtigheid, maar zijn gerechtigheid. We moeten naar zijn wil leven. Zo zegt de Heer der Heerscharen, laat uw handen sterk zijn, gij die in deze dagen uit de mond der profeten deze woorden hoort. Uit de tijd toen het huis van de Heer der Heerscharen de tempel gegrondvest werd om te worden gebouwd. Want voor die tijd was er voor geen mens iets te verdienen en het vee levert niets op. Ook was de gaande in de komende mannen niet veilig voor de vijand. Ja, ik zette alle mensen tegen elkaar op, maar nu ben ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zoals in de vorige dagen, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Want het zaad gedijt en de wijnstok geeft zijn vrucht, en het land geeft zijn opbrengst en de hemel geeft zijn dauw. En ik doe het overblijfsel van dit volk, dit alles beërven. Gelijk gij onder de volken en vervloekingen geweest zijt, o huis van Juda en huis van Israël, zo zult gij, doordat ik u heil schenk, een zegen worden. Vrees niet, laat uw handen sterk zijn. Prachtig mooi verhaal, vindt u niet? Want zo zegt de Heere der Heerscharen, zoals ik mij voorgenomen had u kwaad te doen, toen uw vaderen mij vertornden, zo de Heere der Heerscharen en het mij niet berouwde, zo heb ik in deze dagen mij weer voorgenomen, Jeruzalem en het huis van Juda wel te doen. Vrees niet. Nu komt het. Dit moet gij doen. Hier staat een stukje indien en dan staat een stukje mits in. Het is maar net hoe het wil begrijpen. Als je diverse bijbeltjes gaat lezen, begrijp je dat wat makkelijker. Ik lees nou eenmaal geen boeken. Ik kijk dus televisie naar het Joodse omroep. Heel graag om de Joden beter te leren kennen. Maar nogmaals, Wanneer ik de televisie kijk, dan kijk ik door de oog van de cameraman. Ik weet niet of u het begrijpt. Ik kan dus met een camera kan ik dus op Anke Verdouw kijken, richten. Maar ik weet dus niet dat Marcos naar haar zit. Dat zie ik dan niet. Dat is namelijk met een film of met een televisie. Maar ook met een boek die je leest. Je gaat je eigen inverdiepen in de schrijver die het boek schrijft. Daarom lees ik graag de Bijbel. En ik heb niets met mensen die boeken lezen of filmen kijken. Daar heb ik helemaal. Ik heb daar geen problemen mee. Ik ben er blij mee. En als ze mij iets te vertellen hebben, dan hoor ik het graag. Ik zal het nooit verwerpen. Want het verhaal die tot mijn oren gebracht wordt, kan wel een verhaal van de Heere zijn. Van mijn God. Die kan het tegen iemand zeggen. Het is diverse malen gebeurd. Als ik, op zijn Holland gezegd, mijn poot stijf houd, maar ik heb er geen zin in. En een zuster, die komt er naar me toe en die zegt van, Louis, dat wil de Heere niet. En weet u, zulke boodschappen zijn tot mij gekomen waarom ik dus veranderd ben. Dat wil de Heere niet. Daar komt mijn bekering. Vers 16. Dit moet gij gaan doen. Spreek waarheid onder elkaar. Oefen eerlijke en heilzame rechtspraken uit uw poorten. Beraam in uw hart elkanders onheil niet. En heb geen valse eed lief. Want dit alles haat ik, luidt het woord des Heren. U kent het verhaal van dat wij dromen zullen dromen. Dat kent u wel, hè? Nou, ik heb dat in deze laatste tijd heel veel gedaan. Dromen, dromen. Dat wil zeggen voor mij, gedachten voor de geest halen. Ik heb zeker ruim 10 jaar de Bijbel gelezen. Ieder dag opnieuw. Alle momenten. Ik zal het niet voorbij laten gaan. Ik heb ze altijd bij me. En ik weet dat ik heel langzaam lees. Maar het is heel moeilijk te begrijpen. Dan lees je ineens zo'n verhaal van Ananias en Safira. Die sterven zomaar, man en vrouw. En iedereen is verbaasd, ook ik. Maar denk erom, wat hier staat, dat is een wet. Dat is een wet. Hij heeft dat ooit uitgesproken. Ananias en Safira spreken geen waarheid tegen de gemeente Gods. En die komen binnen met een leugen. Spreek waarheid tegen elkaar. Daarom zijn ze beiden gestorven. Prijs de Heer dat hij zo genadig is dat het ons niet overkomen is. Want anders hadden we hier niet gezeten met z'n allen. Inclusief mij. Had ik hier nooit gestaan. Ik ga verder lezen. Ook kwam het woord van de Heer der Heerscharen tot mij. Zo zegt de Heer der Heerscharen. Het vasten der 4e, 5e, 7e en 10e maand zal voor het huis van Juda worden tot vrolijkheid en vreugde. Ja, tot blijde feesten. Heb dan de waarheid en de vrede lief. Wel, misschien heeft de mens dat uitgevonden om te gaan vasten. Ik vind 1 dag per jaar vasten voldoende. Ruim voldoende. Het is niet wat de Heere wil dat wij gaan vasten. Absoluut niet. Hij wil ook niet dat wij offers brengen. Kilometers aan runderen en schapen. Hij wil dat wij bekeren. Dat we onze zonden nalaten. Mochten wij nog een keer struikelen, dan is dat mogelijk om dat op die manier te doen. Maar bekeer je van je zonde. Dat is wat hij wil. Al deze vastendagen, die worden vreugdedagen. Vers 20. Zo zegt de Heere der Heerscharen wederom, zullen er volken komen en inwoners van vele steden. En die inwoners van de ene zullen zich begeven naar de van de andere en zeggen, laten wij toch heen gaan om de gunst des Heeren af te smeken en om de Heere der Heerscharen te zoeken. Ook ik wil gaan. Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heeren af te smeken. Want zo zegt de Heer der Heerscharen, in die dagen zullen 10 mannen uit de volken van allerlei taal vastgrijpen, ja, vastgrijpen de slip van de Judese man en zeggen, wij willen met u gaan. Wij hebben gehoord dat God met u is. Wel, wanneer is dat gebeurd? Wat zeg je? Yeshua, die bloedvloeiende vrouw, die heeft Yeshua aangeraakt. Het is niet iets wat nog moet komen. Hier wel. Maar dat had allang plaats moeten vinden. Het had allang plaats moeten vinden in die tijd. We hadden dat allang mee moeten maken. Maar het is niet gebeurd. Er zijn zoveel dingen niet gebeurd. Hè? Ik ga verder. 9 vers 1. God sprak het woord des Heren. Hij is in het land Shadrach. En Damascus is zijn verblijfplaats. Want de Heer slaat het oog op andere mensen, zowel als op de ene stam van Israël, ja ook op Hamat, dat daaraan grenst, op Tyrus en Sidon, al is het nog zo wijs, en al heeft Tyrus zich een wal gebouwd, en zilver opgehoopt als stof, en goud als slijk der straten, zie, de Heer zal het veroveren. En zijn voormuur neerslaan in de zee. En zelf zal het met vuur worden verteerd. Bestaat gewoon niet meer. Eskalon zal het zien en vrezen. Ook Gaza. En het zal hevig beven. En Ekron, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden. Dan zal de koning uit Gaza verdwijnen. En Askelon zal onbewoond zijn. Dan zal een bastardvolk in Asdod wonen en ik zal de trots der Filistijnen uitroeien. Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden. Dan zal ook hij overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda en Ekron. Als een jebusiet. Ik zal mijn rondom mijn huis legeren als een wacht tegen heen en weer trekkende legers, en geen onderdrukker zal meer tegen hen optrekken, want nu zie ik het met mijn eigen ogen. Er is heel veel om te onthouden, maar ik neem aan dat u thuis komt en dat u gelijk gaat lezen wat hier voorgelezen is. Vers 9. Jubel luid, gij dochter van Sion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijden op een ezel, op een ezelhengst en ezeljong. Dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet doen. Ook de strijdboog wordt teniet gedaan. En hij zal de volken, let op, vrede verkondigen. En zijn heerschappij zal zijn uitstrekken van zee tot zee en van rivier tot einden der aarde. Ik kan eigenlijk wel doorlezen. Maar ik stop er even hiermee. Want God noemt ook zijn volk kroonjuwelen. Weet u dat? Wij zijn kroonjuwelen. Dat is mooi, hè? Wij zijn niet zomaar iets. Wij zijn in zijn ogen kroonjuwelen. Kom er niet aan. Maar iets klopt niet. Toen ik dit las, dan heb ik dus een stuk van mijn favoriete tekst. Dat is Lucas. Laten we naar Lucas toe gaan. Lucas 19. Voordat ik dit ga lezen, wil ik even u nog wat anders vertellen. Hier wordt verteld door de profeet Zacharia dat Yeshua zal komen om vrede te brengen. En ik kan u met één woord zeggen dat hij dat niet gedaan heeft. Dat heeft hij echt niet gedaan. En wij hebben de verwachting dat hij dat nog zal doen. Maar zo is het verhaaltje namelijk niet. Als je in de context gaat lezen, dan lees je hier dingen dat zegt van, hoe zit dat in elkaar? Als mijn broeder Johan zegt, ik snap er helemaal niets meer van, hoe meer ik lees, dan begrijp ik hem. Yeshua komt op deze aarde en hij zegt tegen u en tegen mij, meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen. Ik ben gekomen om scheiding te brengen. Hoe zit dat dan? Ik die opgevoed ben door heilpredikers. Ha, wat een kind van God. Dat komt allemaal goed. Je moet geloven. Broeders en zusters, ik snap er helemaal niets meer van. Yeshua kwam op deze aarde en hij doet zoveel wonderen, maar zijn broeder Johannes, die laat die sterven in de gevangenis. Hij krijgt bericht dat Johannes in de gevangenis zat en hij werd daarna onthoofd. En Yeshua gaat gewoon verder met 5000 mensen eten te geven. Zo gaat het verhaaltje. Louis, hoe zit dat? Hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Hoeveel moeite kost het nou voor Yeshua om Johannes uit die gevangenis te halen? Is het niet gewoon één woord? Zal hij dat dan gewoon niet kunnen? Het is niet gebeurd. Johannes werd onthoofd. En eigenlijk voor een geintje. U weet hoe het gegaan is. Dat zijn dingen die we dus niet helemaal begrijpen. Maar misschien begrijpen we het later wel. Lucas 19, vers 37. U kent dat wel. Yeshua vroeg een ezel, zoals de profeet had gesproken heeft. En die gaat dan naar Jeruzalem toe. Vers 37. Toen hij reeds dichterbij kwam aan de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen met luide stem. Om al de krachten die zij gezien hadden en zeiden, gezegend hij die kom, de koning in de naam des Heren, in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. En enige der fariseeën uit de schare zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde en zeide, ik zeg u, indien deze zwegen zouden de stenen roepen. Toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar en zeide, oh, ik vind het zo mooi om dit te lezen. Ik heb dat ook regelmatig, dat je huilt. Mijn Heer doet dat ook. Ik schaam me daar niet meer voor. Ik verberg ze vroeger altijd. Ik heb het maar liever niet. Maar ik geloof, ik begrijp nu waarom die dat doet, waarom die dat deed. Och, of gij ook op deze dag verstond wat u tot vrede dient. Hij zegt iets. Die dag zal dit die day worden. Deze dag. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen waarin de vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij die tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Dit moet u ook eigenlijk in diverse vertalingen of misschien in het Hebreeuws moet u dit echt leren wat er werkelijk in staat. Maar het wil hiermee zeggen, dat was een woordje indien. Dit moet gij doen. Of wij nou klaar zijn of niet. Of wij nou tijd hebben of niet. De Heer heeft een tijd en die komt op de tijd die hij komt. Dat kan ik van tevoren niet zien. Hij is gekomen op die dag zoals het gepland was met een ezel. Iedereen weet dat Jona de dood van Yeshua is. 3 dagen in de vis. Zo is het dus ook met deze. Johannes had het nooit kunnen weten, want Johannes heeft dus nooit, hij was eerder gestorven, voordat dit plaats heeft gevonden. Dus hij weet dat niet. Johannes zat in de gevangenis en stuurde zijn leerlingen en ga naar Yeshua toe, vraagt hem, ben jij het nou die komen moet, of moet ik een ander nog verwachten? En wij noemen dat de zwakste dag van Johannes. Nee, lieve mensen, Johannes begreep dat niet meer. Echt niet waar. Hij had gedacht, dat zijn mijn woorden. Hij had gedacht, de redder kon ons redden. Hij verkondigt Yeshua, de Messias. En wat gebeurt er? Hij wordt in de gevangenis gestopt. Ja, natuurlijk was het een braniemaker. Ja, die gaat even vertellen tegen de koning Herodes hoe hij wel moet leven. Ja, ik zou dat nooit gedaan hebben. Maar ik ben een stukje ouder dan hij. Hij was jonger. Misschien was dat niet goed geweest. Ik weet het niet. Maar één ding is zeker. Ook Johannes had gedacht dat het koninkrijk van God gevestigd zal worden in Jeruzalem. Want hij had het wel kunnen weten. De profeet heeft gesproken. De profeet heeft gezegd hoe die zal komen. Dat zijn de tekenen die God gegeven heeft aan een ieder van ons. De Torah en profeten. Daar moeten we dus naar luisteren. Daar moeten we naar kijken. Dus het koninkrijk van God, Israël, het land, dat plan is mislukt. Tot zover, tot dit moment. Het is niet mislukt. Het is gegaan zoals God het wil. Hij zegt dat je dus eerlijk moet zijn. Je moet trouw zijn. Dit moet gij doen. Spreek waarheid onder elkaar. Oefen eerlijke, heilzame rechtspraken uit uw poorten. Beraam in uw hart elkanders onheil niet. En heb geen valse eed, want dit alles haat ik, luidt het woord des Heren. Hij is heel duidelijk met zijn woorden. De zegen en de vloek van Deuteronomium is nog altijd aanwezig. Tot vandaag. Yeshua, voordat hij naar de tempel toe ging, hij kwam een vijgenboom tegen. Oh, lieve mensen, ik heb nog zoveel van die verhalen. Hij kwam een vijgenboom tegen en hij kijkt zo en hij vervloekt die boom. Nooit meer vrucht. Volgende dag was hij verdord. De ene vertaling zegt van, hij was ter plekke verdord. Was het een vandaal, Yeshua? Een vandalist? Wat is het nou? Ik denk dat u beter weet dan ik. Een vijgenboom is een symbool. Een wijnstok is een symbool van de welvaart van Israël. Van het hele land. Die vijgenboom die hoort daar gewoon. Maar hij gebruikt zo vaak die vijgenboom. Die vijgenboom die geen vruchten geeft. Hij zegt, kappen die op. Hij geeft geen vrucht. Deed hij dat om tegen die vijgenboom zulke dingen te doen? Ik denk eerder dat hij tegen het volk spreekt. Omdat het volk gewoon begrijpt wat er gezegd wordt. Dit is namelijk de dingen wat je zelf zeg maar nooit achter zal komen. Als je dus op deze manier het boek niet leest. Want u kent dus gewoon dat verhaaltje. Gewoon doorlezen, want het verhaal gaat nog door. Het gaat nog verder. Het boek Zacharia. En voordat ik dit zo op deze manier spreek, heb ik echt mijn eigen huiswerk goed gedaan. Of ik moet straks tegen mij zeggen van Louis, je hebt dingen over het hoofd gezien. Hoor ik graag. Maar het klinkt zo raar in mijn oren dat Johannes mensen stuurt naar Yeshua. Ben jij het nou die komen zou of moet ik nou iemand anders verwachten? Dat is alleen maar omdat hij helemaal niet begreep. Wel, hoe is dan het koninkrijk van God gevestigd op deze aarde? Dat is een mooie vraag om te beantwoorden. Het koninkrijk van God zit in u. Daar zit het koninkrijk van God. Daarom is die ook in staat, wanneer u een probleem hebt, wanneer u woont in een rioolbuis, toch een gelukkige mens te zijn. Het is makkelijk te geloven, als je rijk bent, dat alles voor de wind gaat. Geen probleem. Echt waar. Iedereen wil graag geloven. We leven ook door geloof, alleen. En niets anders. Heb geloof in God. Dat is ook zo belangrijk. Ook al zit het water aan de lippen. Dat heeft hij gedaan. Ja, tijdens een storm in het meer. Ik kan het niet genoeg zeggen, maar zo'n mooi voorbeeld bestaat gewoon niet. Echt niet. Er zijn sterke verhalen, maar er staat nog alleen maar in die Bijbel, die sterke verhalen. Hij sliep aan boord en de boot loopt vol met water. En de mensen, die 12 discipelen, zeggen, joh, interesseert het jou niet dat wij hier verzuipen? En dan zegt hij, waar is je geloof? Waar is je geloof? En dan even later zegt hij, wees stil tegen de wind. Lieve mensen, geloof hebben we nodig. Het koninkrijk van God zit in u en in mij. En we leven uitsluitend door geloof. Want dat geloof, dat is het bewijs. Ik hoef het dus niet te zien. Hij is er gewoon. Zoals ik vaker al gezegd heb, ik heb nog steeds na mijn bekering dezelfde baan, dezelfde vrouw, dezelfde kind. Er is niets veranderd, maar ik ben veranderd. Ik ben een ander mens geworden. Het is wel dezelfde Louis, maar hij doet niet meer wat hij wil. Hij doet gewoon wat vader wil dat hij doet. Daar verander je in. Zo kan je zien dat je dus bekrachtigd wordt met kracht om tegen die stroom in te gaan. En misschien wordt het nog veel heftiger. Maar als Abraham zegt dat God in staat is om Isaac uit de dood op te wekken. Ja, het is gigantisch, dat is geloof. Ook dat geloof moeten we hebben. Het koninkrijk van God is gevestigd en het is in ons. We kunnen zoeken wat we willen, nergens heb je dat. Kom tot mij en ik zal je rust geven. We gaan terug naar Matteüs. Matteüs 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenig, wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd, en gij hebt het niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Wij maken uit wanneer de Heer weer regeert in Jeruzalem. Het is niet hij. Ik vind het heel mooi dat die broeder zegt, over 4 jaar gaan we met z'n allen naar Jeruzalem toe. Ik vind het mooi. De broeder heeft een website. Ik heb ze helaas nooit gelezen, nooit gezien. Maar ik vind het heel mooi om dat te mogen horen. Ik zal het zeker lezen. Ik zal het zeker. De Heer spreekt tegen iedereen, tegen ieder mens, op zijn manier. Ik heb dit puur uit het woord van God, uit de Bijbel. Ik haal ze nergens anders vandaan. Ik heb daar geen tijd voor. En ik heb daar ook de kennis niet voor. Ik haal ze hieruit. En ik weet, als ik iets niet versta, dan is het niet de fout van de schrijver, maar dan ligt het bij mij. Ik heb dan gewoon iets niet goed begrepen. Dan zal ik gewoon teruggaan naar de bron, naar wet en profeten. Daarom weet ik gewoon dat de vijgenboom en de wijnstok, dat er nog meer andere dingen, de waterput enzovoort, dat is de welvaart van Israël. Dat is de welvaart. Je kan er lekker onder die boom schuilen als de zon schijnt, want het kan daar heel warm zijn. En die waterput heb je nodig om te drinken. En eigenlijk hebben we niet veel meer nodig. We hebben CNA enzovoort niet meer nodig misschien later. Dat kan ook zonder. Maar lekker een wijntje en een paar druiven, dat is toch zalig om te eten en te drinken. Dus dat gaat wel gebeuren. Maar dat is een land van melk en honing. En wij zijn als juwelen in zijn hand. God houdt van ons. Hij houdt van ons. Dat staat buiten kijf. Alleen begrijp ik nu waarom hij terug is gegaan naar zijn vader. En dat hij, zoals ik het eerder al gezegd heb, dat hij mij in de steek heeft gelaten met een brullende leeuw op deze aarde. Maar zo staat het ook geschreven. Ja? En die brullende leeuw die gaat maar achter ons aan. Maar wat we moeten doen is gewoon te zeggen van ga weg van mij. Je hebt met mij helemaal niets. Ik ben gekocht en betaald. Zo eenvoudig is het. Maar dan moet je wel het koninkrijk van God in je hebben. Dus niet dat ik in het koninkrijk woon, nee, maar hij woont in mij. Daarom moet ik rein zijn. Daarom noemt hij ons lichaam zijn tempel. En hij zegt ook, wie aan zijn tempel komt, hem zal ik vernietigen. Dat zijn geen woorden, dat zijn, hij heeft dat gesproken. Ik hoop dat u dit begrepen hebt. En zo niet, dan kunnen we samen nog altijd over praten. Want het verhaal gaat nog verder met Zacharia. Het is een prachtig mooi boek. Heeft God beloofd? Ja, God heeft beloftes gedaan. En hij zal het ook waarmaken. Hij zal ook komen, zoals hij dus gezegd heeft. Daar twijfel ik niet aan. Maar waarom? Waarom het eigenlijk zo is gegaan zoals het nu gaat, is alleen maar omdat ze niet gedaan hebben wat God vraagt heeft. Zo heeft God ook zijn volk weggehaald uit Egypte, op weg naar Kanaan. En eigenlijk zijn ze dus nooit aangekomen op 2 na. Zo gaat God dus met in ieder. En wat in Zacharia gesproken wordt, gaat over de rest van Israël, de overblijfsel. En die overblijfsel is dat dus beloofd, wat hij gaat doen. En daar weer een overblijfsel van en steeds maar door. Uiteindelijk komen wij in dat rijtje. Gaat Gods belofte dus door. Wij moeten zorgen dat wij hier binnen de gemeente in het bijzonder in goede harmonie kunnen leven. Mocht er iets zijn met elkaar, maak het in orde. Ga door je knieën. Was de voeten van elkaar. Echt, het is nodig als het jou waard is, het eeuwige leven. Amen.